तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण का विचार कर रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि आत्मा के बारे में जो विप्रतिपत्ति देखी गई, विशेष स्वरूप के बारे में विप्रतिपत्ति, उसको दिखाया जा रहा है 87 नंबर के श्लोक से लेकर के 101 पर्यंत। उसमें सबसे पहले अचिद्रूपवादी प्राभाकर का मत बताया 88 नंबर के श्लोक से लेकर के 94 तक। फिर उन्होंने आत्मा को अचिद्रूप कहा, उनके अचिद्रूप कथन से जो असहमत हुए भाट्ट प्राभाकर, उन्होंने कहा कि केवल आत्मा अचिद्रूप ही नहीं है किंतु चिद्रूप भी है। उन्होंने चैतन्य की उत्प्रेक्षा करके आत्मा को जड़ और बोध, यानी कि अचिद्रूप और चिद्रूप उभय कहा। वो उनका जो कथन है 95 नंबर के श्लोक से लेकर 97 तक कहा। उभयवादी के मत को बता दिया। अठानवे नंबर के श्लोक से सांख्य मत को पंचदशीकार बता रहे हैं और यहीं से हमको आज चलना है। भाट्ट मीमांसकों ने आत्मा को उभय रूप कहा, अचिद्रूप और चिद्रूप कहा। उससे असहमति जताते हुए सांख्यवादी कहते हैं कि आत्मा उभय रूप नहीं हो सकता है किंतु चिद्रूप मात्र है। भाट्ट मीमांसक के उभयवादी रूप का खंडन करके सांख्य अपना जो अभिमत मत है वो 98 श्लोक से पंचदशीकार बता रहे हैं। 98 से 101 पर्यंत ये बताया जाएगा, चार श्लोक से सांख्य के मत को बताया जा रहा। देखिए 98 नंबर के श्लोक का जो अवतरण है उसको हम यद्यपि पढ़ गए थे फिर भी देख ले। अस्मिन् भाट्टमते दूषण अभिधान पुरः सरम सांख्यमतम उत्थापयति। अस्मिन् यानी कि अभी अभी जिसकी बात हो रही थी, यानी पिछले श्लोक में, पिछले प्रसंग में पिछले तीन श्लोकों के द्वारा 95, 96 और 97 ये तीन श्लोकों के द्वारा बताया गया जो भाट्ट मीमांसक का जो मत है उस मत में दूषण अभिधान पुरः सरम, दूषण का कथन करते हुए, दूषण को बताते हुए सांख्य मतम उत्थापयती, सांख्य के मत का उत्थापन कर रहे हैं पंचदशीकार। भाट्ट के मत में दूषण भी बता रहे हैं और साथ साथ में सांख्य के मत का उत्थापन भी कर रहे हैं। तो यानी 98 नंबर के श्लोक में दो बातें हैं, भाट्ट मीमांसक के मत में दूषण का कथन और दूसरी बात सांख्य मत का उत्थापन। तो इस श्लोक के आप दो भाग कीजिए, इसके ऊपर व्याख्याकार ने कोई व्याख्या नहीं लिखी है, श्लोक से ही बात स्पष्ट हो जाती है, इसलिए व्याख्या करना उचित नहीं समझा। तो श्लोक के दो हिस्से, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में भाट्ट मीमांसक के जो उभयवादी जो मत है, आत्मा अचिद्रूप और चिद्रूप, ये जो उभयवादी है उसका खंडन करेंगे, यानी उसके मत में दूषण का अभिधान करेंगे, अभिधान यानी कथन करेंगे, दूषण दिखाएंगे कि भाट्ट मीमांसकों ने जो आत्मा को जड़ और चेतन ये जो दोनों मान रखा है वो बहुत गलत है, ये कहेंगे। फिर उत्तरार्ध में सांख्य मत का उत्थापन करेंगे। श्लोक का उच्चारण तो हम लोगों ने कल कर दिया था, अब देखो संधि विग्रह करते हैं, या तो कर ही लो, आज भी क्या है, है? निरंशस्योभयात्मत्वं न कथञ्चित् घटिष्यते तेन चिद्रूप एवात्मे त्याहुः सांख्य विवेकिनः। तो देखिए श्लोकोक्त जो भावार्थ है, तात्पर्य है, उसको समझने के लिए संधि विग्रह पूर्वक वाक्य क्रम देखते हैं। संधि विग्रह देखो, निरंशस्योभयात्मत्वम्, ये जो चरण है उसमें संधि विग्रह करेंगे तो निरंशस्य उभयात्मत्वम्, निरंशस्य उभय आत्मत्वम् ऐसा होगा, तीन पद अलग होंगे, निरंशस्य उभय आत्मत्वम्, न तो अलग ही है, कथंचित् घटिष्यते, इसको आप संधि विग्रह करेंगे तो कथनचित घटिष्यते, ये तो इसमें कोई संधि नहीं है। तेना चिद्रूप एवात्मेत्याहुः जो है उसमें एव आत्मा इति आहुः, ऐसे चार पद अलग होंगे। सांख्य विवेकिनः, ये एक समस्त पद है। अब जो है इसको वाक्य में बताते हैं आपको। निरंशस्य उभय आत्मत्वम् कथंचित न घटिष्यते। किसी भी प्रकार से घट नहीं सकता है। ऐसा लीजिए, उभय आत्मत्वम् निरंशस्य जो षष्ठ्यंत है ने, उसको पंचम्यंत बना दीजिए, तब जो है पंक्ति ढंग से बैठ जाएगी। उभय आत्मत्वम् निरंशत्वात् न कथंचित घटिष्यत, ऐसा बना लीजिए। ठीक, निरंशस्य जो षष्ठ्यंत पद है ना, उसको हेतु, वो हेतु बना लीजिए, वो है ही हेतु। तो वाक्य हो जाएगा उभय आत्मत्वम् निरंशत्वात् न कथंचित घटिष्यते, ऐसे वाक्य को पकड़ करके समझे। देखो, भाट्ट मीमांसक के मत का इसमें अनुवाद है उभय आत्मत्वम्। भाट्ट मीमांसक ने आत्मा को कैसा मान रखा है? उभय रूप। उभय से क्या है अभिप्राय? अचिद्रूप और चिद्रूप, यानी जड़ और चेतन भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उन्होंने जो आत्मत्वम उभय, आत्मा को उभय जो मान रखा है, वो जो है सांख्यवादी कहते हैं कि कथंचित न घटिष्यते। कथंचित का अर्थ है कि किसी भी प्रकार से, चाहे घुमा घुमा घुमा घुमा करके देख लो, लेकिन उभय आत्मत्वम् आत्मा उभय अचिद्रूप भी हो और चिद्रूप भी हो, ये दोनों बातें नहीं घट सकती है। कथंचित यानी किसी भी प्रकार से, न घटिष्यते यानी घट नहीं सकती है। ठीक है कि नहीं घट सकती है, वो बात अनुचित है। वो अभी बता रहे, ठीक है कि नहीं? उभय आत्मत्वम् कथंचित अपि न घटिष्यते, किसी भी प्रकार से नहीं घट सकता है। अब ये जो षष्ठ्यंत निरंशस्य है, उसको आप हेतु बना लीजिए। पंचम्यंत निरंशत्वात्। अब सांख्य ने कहा कि उभयात्मत्वम घट नहीं सकता है, आत्मा में ये दोनों स्वरूप घट नहीं सकते, यानी आत्मा दोनों प्रकार का हो नहीं सकता है। तो भाट मीमांसक कहेंगे कि क्यों क्यों नहीं हो सकता है? अभी हमने आपको बताया, सुषुप्ति अवस्था में जड़ रूप से सो जाते हैं, किसी को किसी भी प्रकार के चेतन की प्रतीति उस समय नहीं होती है, इसलिए आत्मा जड़ भी है। और उठने के बाद जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम, ये जो जाड्य की स्मृति है, वो स्मृति को लेकर के आत्मा सुप अप्रत्यक्ष रूप से चैतन्य भी है। दोनों बातें जब अनुभवजन्य है तो तुम उसका इनकार कैसे कर सकते हो, भट्ट मीमांसक ने कहा। समझ में आ रहा ना, जब सबको आत्मा का जड़ रूप और चेतन रूप से अनुभव हो रहा है, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तो क्या खुद का चेतन रूप से अनुभव होता है उस समय? सब लोग अपने जड़ रूप में चले जाते उस समय आत्मा की जड़ रूप से अनुभूति। किंतु जैसे अभी कहा कि जब उठते हैं तब जाड्य की जो स्मृति है उससे चैतन्य की उत्प्रेक्षा करके वो कहते हैं आत्मा में चैतन्य भी है, इसलिए आत्मा उभय रूप है और ये सबको अनुभव हो रहा है, तुम ये इनकार कैसे कर सकते हो? तो सांख्य ने जब कहा कि नहीं न घटिष्यते, तो वो जो है हेतु बता रहे, निरंशत्वात ऐसा कह लीजिए, निरंश होने से आत्मा कैसा? निरंश है, निरंश से ले लीजिए निरवयव। कैसा है आत्मा? निरवयव है, सावयव नहीं है। जो दो चीज जो सावयव होती है वो ही एक जगह इकट्ठी हो सकती है, या एक जड़ के अवयव एक चेतन के अवयव ये दोनों मिलकर के उभय हो सकते हैं। किंतु यहां जो आत्मा है वो तो निरंश है, यानी निरवयव है। जो तत्व निरवयव होता है उसका जो है मेल नहीं होता है, जैसे जड़ और चेतन के रूप से उसका मेल कैसे हो सकता है? सावयव पदार्थ ही एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, निरंश नहीं मिल सकते हैं, निरवयव नहीं मिल सकते हैं। और श्रुतियों में आत्मा को निरवयव कहा। तीन, आप देखो ये तो अभी जैसे कहा था कि नहीं, इस श्लोक में पूर्वार्ध में भाट के मत का दूषण कहा जाएगा, ये दूषण हो गया। भाट के मत में ये दूषण है कि उभय रूप आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि निरंश है, निरवयव है। निरवयव होने से जड़ और चेतन दोनों बातें एक जगह नहीं घट सकती है, ये दूषण कह दिया। अब वो जो है सांख्य है वो इस श्लोक के उत्तरार्ध में स्वमत का उत्थापन कर रहे हैं, यानी सांख्य को आत्मा कैसा सम्मत है। तो सांख्य कहते हैं तेना चिद्रूप एव आत्मेत्याहु सांख्य विवेकिनः, ये जो उत्तरार्ध है उसको वाक्य में बोलिए, तेना सांख्य विवेकिनः आत्मा चिद्रूप एव आहुः, ऐसा वाक्य हो गया। तेन देखिए, तेन जो है वो हेतु बना लीजिए उसको, कि आत्मा जो देखो नीचे टिप्पणी है इसके ऊपर आप लोगों के ग्रंथ में देखिए, तेन से क्या लेना, आत्मना चैतन्य जड़ रूप उभयत्व अनंगीकरणेन, ये तेन से तेन के अंदर छुपा हुआ, कि आत्मा जो है चैतन्य रूप और जड़ रूप ये दोनों जो उनका उभय रूप है वो अनंगीकारेण अनंगीकरणेन अनंगीकरण अंगीकार नहीं करने से सांख्य ने उभय रूप मानने से इनकार कर दिया। आत्मा उभय रूप नहीं हो सकता है तेन मैंने इसलिए सांख्य विवेकिन पंचदशीकार कहते हैं सांख्य विवेकिन यानी जो सांख्य विवेकी है सांख्य कपिल के अनुयायी जो सांख्यवादी है वो आत्मा चिद्रूप एव इति आहु आत्मा चिद्रूप ही है इति मैंने ऐसा आहु यानी कहते हैं। सांख्य आत्मा को कैसा कहते हैं चिद्रूप आत्मा चिद्रूप ही है चिद्रूप और अचिद्रूप उभय रूप नहीं है किंतु केवल चिद्रूप एव आत्मा चिद्रूप एव आत्मा मात्र चिद्रूप ही है क्योंकि आत्मा निरवयव है इसलिए दोनों बातें एक जगह नहीं घट सकती है इसलिए आत्मा चिद्रूप ही है। बस ये जो है सांख्य का मत है आत्मा चिद्रूप है तो वो जो भाट्ट मीमांसक है वो जो है आकर के कहेंगे कि भी तुम यदि यही कहोगे हमारे मत की बात तुम स्वीकार नहीं करोगे जाड्यत्व को तुम नहीं मानोगे तो सब मनुष्यों को जड़ता का जो जड़ता की जो स्मृति हो रही है उसका क्या होगा कहते जड़ता की स्मृति तो सबको हो रही है। देखो जड़ो भूत्वा तदा स्वापसम इति जाड्य स्मृति जड़ होकर के मैं सोया हुआ था ये स्मृति जो है सबको हो रही है ऐसा तो नहीं है कि केवल जो प्रभाकर भाट मीमांसक को ये स्मृति हो रही है और सबको नहीं हो रही है ऐसा तो नहीं है ना सभी मनुष्य को हो रही है ये जड़ो भूत्वा तदा स्वापसम इति जाड्य स्मृति ही सभी मनुष्य को होती है इसलिए यदि आत्मा को तुम जड़ नहीं मानोगे तो ये जाड्य स्मृति का क्या होगा तुम उसको कैसे अपने पक्ष में बिठाओगे तुम्हारे सामने बाधा खड़ी होगी ये प्रश्न करेंगे और प्रश्न के उत्तर में देखो ये अगला श्लोक है इसका अवतरण देखो जाड्य स्मृते स्तरही का गति रित्याशंक्या भाट्ट मीमांसक पूछेंगे यदि तुम आत्मा को चिद्रूप ही मानोगे अचिद्रूप नहीं मानोगे तो जो जाड्य स्मृति है जाड्य की यानी जड़ भाव की जो स्मृति हो रही है वो स्मृति है का गति वो स्मृति की क्या गति होगी क्या गति यानी उसका क्या स्वरूप होगा उसको फिर किस में तुम घटाओगे वो क्या है फिर ठीक है कि नहीं तरही का गति तो फिर उसकी क्या गति होगी और भाट मीमांसक ने आत्मा को अचिद्रूप भी माना वो किसको लेकर के माना था ये जाड्य स्मृति को लेकर के उन्होंने कहा था कि आत्मा जड़ रूप भी है अचिद्रूप भी है वो जाड्य स्मृति को लेकर के ही उन्होंने आत्मा को जड़ रूप स्वीकारा था इसलिए वो कहते हैं ये जो जाड्य स्मृति होती है हो रही है उसका तुम क्या करोगे, उसको तुम कैसे घटाओगे, वो तो तुम्हें घटाना ही होगा। सबको जाड्य की स्मृति हो रही है उसका तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। तो वो देखो इस श्लोक में सांख्यवादी जाड्य स्मृति को जो है बता रहे वो क्या है, वो क्यों हो रही है, उसका कारण बता रहे। श्लोकोच्चारण करते हैं, जाड्यांशः प्रकृते रूपम् विकारी त्रिगुणम् चतत् चितो भोगाप वर्गार्थे प्रकृति ही सा प्रवर्तते। जाड्यांशः प्रकृते रूपम् विकारी त्रिगुणम् च तत् चीतो भोगापवर्गार्थम् प्रकृति ही सा प्रवर्तते। श्लोक का जो है तात्पर्य समझने के लिए संधि विग्रह करते हैं। जाड्यांशः, जाड्य अंशः ऐसे होगा, प्रकृते रूपम विकारी त्रिगुणम च तत् चीतः भोगापवर्गार्थम, भोग अपवर्गार्थम प्रकृति ही सा प्रवर्तते, ऐसा। अब जो है इस श्लोक में दो बातों का कथन है। एक तो जैसे अभी भाट्ट मीमांसक ने जो प्रश्न उठाया कि तुम आत्मा को अचिद रूप नहीं मानोगे तो ये जाड्य स्मृति की क्या गति होगी, उस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के पूर्वार्ध में होगा। फिर जो है वो जाड्य स्मृति वो प्रकृति के कारण हो रही है ऐसा सांख्यवादी कहेंगे, ठीक है कि नहीं, किसके कारण, प्रकृति के कारण हो रही है। फिर वो प्रकृति की कल्पना में प्रयोजन दिखाने के लिए उत्तरार्ध है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में दो बातों का कथन है, दोनों अलग अलग बातें। तो अब जो है पूर्वार्ध में वो जाड्य स्मृति की गति को बताया है, उसको जानने के लिए शब्द से ही हम समझ सके इसलिए उसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं पूर्वार्ध को। जाड्यांशः प्रकृते रूपम्, कहा कि जाड्यांशः वो प्रकृति का रूप है। सांख्य कहते हैं जो सबको जड़ता की जो स्मृति हो रही है वो आत्मा का रूप नहीं है, कहते हो आत्मा का रूप वो नहीं है। तो वो किसका रूप है, तो कहते हैं प्रकृति रूपम, वो प्रकृति का रूप है, वो प्रकृति के कारण सबको जड़ता की स्मृति हो रही है। जड़ो भूत्वा तदा स्वाप समिति जाड्य स्मृति ही जो हो रही है वो प्रकृति के कारण हो रही है। स्मृति होने मात्र से तुम आत्मा को जड़ मान लोगे वो बात ठीक नहीं है, वो तो प्रकृति का रूप है। लड्डू मीठा लगता है कि नहीं लगता है? किसके कारण? उसके अंदर शक्कर मिली हुई है। शक्कर मिलाई गई है इसलिए लड्डू मीठा लग रहा है, लड्डू स्वभाव से मीठा नहीं है। ठंडी की मौसम चल रही है, उसके अंदर यदि मेथी मिलाई हुई है तो यदि मीठापन लड्डू का अपना स्वभाव होता तो कड़वा लगता फिर उस समय नहीं, किंतु मेथी मिलाई हुई है तो कड़वा लगता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो यावत लड्डू है वो मीठे ही होते, शक्कर मिलाई हुई है तो मीठे होंगे, नहीं तो डायबिटीज वाले के लिए बनाया है तो वो मीठा थोड़ा होगा। इसलिए वो बाहर से लादा हुआ है, वो वैसे ये जो यहां पर ये जो जड़ता की स्मृति हो रही है उसका कारण है कि आत्मा के साथ प्रकृति मिली हुई है। प्रकृति आत्मा के साथ मिली हुई है ना, इसलिए जो स्मरण है वो अनुभव पूर्वक का होता है कहा, इसलिए वो चेतनता का अनुभव और जाड्य भूतवा तदा साप्सम, ये जो जड़ता की जो स्मृति है वो प्रकृति के कारण है, इसलिए चेतन और जड़ दोनों का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ही उभय रूप है, वो जड़ता की स्मृति प्रकृति के कारण हो रही है। वो इसलिए कहा जाड्यंशः प्रकृति रूपम, जो जाड्य का जो अंश है, जड़ता का जो अंश है वो प्रकृति का रूप है। अब वो जो प्रकृति है ना, वो कैसी है फिर उसको पूछते हैं, तो प्रकृति का रूप भी इस श्लोक के पूर्वार्ध के द्वितीय चरण में बता रहे। देखो, विकारी त्रिगुणम च तत्, ठीक है कि नहीं? अब उसको वाक्य में बिठाइए कि तत् विकारी त्रिगुणम च, तत् माने वो जो प्रकृति, ठीक है कि नहीं? वो प्रकृति रूपम, तत् से लीजिए प्रकृति रूपम, प्रकृति का जो रूप है वो फिर कैसा है? तो कहा कि वो विकारी है और त्रिगुणम च, त्रिगुण भी है, विकारी भी है और उनका प्रकृति का रूप विकारी भी है और त्रिगुण भी है, यानी त्रिगुण रूप भी है और विकारी रूप भी है। प्रकृति विकारी है और त्रिगुणात्मक है, ये सांख्य ने प्रकृति का स्वरूप बता दिया। भाट्ट मीमांसक ने कहा कि तुम प्रकृति को क्यों मानते हो, जब आत्मा को उभय रूप मानने से जब काम चल जाता है, इस सारे संसार जो है वो सिद्धांत में जब बैठ जाता है उभय रूप मानने से, तो तुम प्रकृति की कल्पना क्यों करते हो? कहते आत्मा को ही जड़ मान लो एक अंश में, बस काम बन गया सब, प्रकृति की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि देखो, आत्मा को जड़ मान लेंगे तो एक तो दोष आ रहा है कि आत्मा निरंश है, और उसको जड़ मानोगे तो उसके नाश की आपत्ति खड़ी हो जाती है। आत्मा को जड़ मानेंगे तो फिर आत्मा के नाश मानने की आपत्ति आएगी, इसलिए आत्मा का नाश तो हो नहीं सकता है। इसलिए ये जो जहां तक ये तुम्हारी जो जड़ता की स्मृति है उनको प्रकृति का रूप मान लेंगे, और प्रकृति विकारी और त्रिगुण मान लेते हैं, उससे संसार की उत्पत्ति ये सब घट जाता है, ठीक है कि नहीं। और ये ध्यान दीजिए कि सांख्य की जो प्रकृति है ना, वो नित्य है, वो उसका नाश नहीं होता, अव्यक्त प्रकृति सांख्य उसको प्रधान कहते हैं, और प्रधान जो है उनका नित्य है। तो वो जो प्रकृति है कहते हैं वो विकारी है और त्रिगुण ही उनका स्वरूप है, त्रिगुण रूप है। क्या है? तीन गुण से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण लेना, तो तत् का अर्थ है वो प्रकृति ही, विकारी भी है और त्रिगुण भी है। अब जो है, जैसे अभी कहा कि नहीं कि तुम प्रकृति की कल्पना क्यों करते हो, आत्मा को जड़ मान करके, जड़ आत्मा का रूप मान करके ये सब काम बैठ जाता है, तो प्रकृति की कल्पना क्यों करनी है। देखो प्रश्न उठाया कि प्रकृति की कल्पना का क्या प्रयोजन है, तो उत्तरार्ध में देखो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रकृति मानने से क्या लाभ हो रहा। चीतः भोग अपवर्गार्थम प्रकृति ही सा प्रवर्तते। प्रकृति की कल्पना का प्रयोजन है कि चीतः से लेना है, यहां चीतः ये षष्ठ्यंत रूप है। चीतः यानी ये जो चैतन्य आत्मा, सांख्यवादियों के मत में जो भोक्ता आत्मा है कि नहीं, वो जो है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा, प्रकृति और पुरुष, सांख्य दर्शन में ये दो शब्द का प्रयोग होता है, आत्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता है, प्रकृति पुरुष, ठीक है कि नहीं। तो अब यहां चीतः शब्द है कि नहीं, षष्ठ्यंत, उसको सांख्य के कथनानुसार पुरुषस्य ऐसा प्रयोग कीजिए, इसका चीतः की जगह क्या करना है, पुरुषस्य। अब पुरुषस्य भोगाप वर्गार्थम, देखो उसको पूरे को एक वाक्य बना करके वाक्य देखिए, सा प्रकृति ही पुरुषस्य भोगाप वर्गार्थम प्रवर्तते, ये वाक्य बन गया। सा प्रकृति, सा मने जो पूर्व में कही गई वो प्रकृति, विकारी और त्रिगुणात्मिका, विकारी त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वो सा शब्द से ग्रहण करेंगे। सा मने वह विकारी और त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है, सा प्रकृति ही है कि नहीं, सा विकारी और त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वो चीतः, यानी अब यहां लेना है पुरुषस्य, वो प्रकृति पुरुष के भोग और अपवर्गार्थम प्रवर्तते, पुरुष के भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, अपवर्ग के लिए ये प्रवृत्त होती है। प्रकृति दो कार्य करती है, पुरुष के लिए भोग उपस्थित करती है और पुरुष को वो मुक्त भी करती है। भोग और अपवर्ग के लिए वो प्रवृत्त होती है। पुरुष के लिए जो भोग चाहिए वो भोग और अपवर्ग यानी मोक्ष, मोक्ष के लिए वो प्रवर्तते यानी प्रवर्तित होती है। अब इसका व्याख्यान भी है, उसको फिर आगे करेंगे। ओम।